Welkom terug bij het tweede uur van de State of Trance. Dit uur, Mike in the mix. is een uitzondering door Mike uit België. Silicon soul. einde gekomen van de non-stop in de mix van Mike uit België. Mijn hartelijke dank aan Mike, die de mix op het laatste moment nog even voor ons kon regelen. Volgende week weer een nieuwe State of Trance.